Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. W Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę. Piwo Tyskie Gronie 12 x 550 ml. 2,69 za puszkę przy zakupie 12 paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa rosyjskie myśliwce przeleciały nisko nad platformą wydobywczą Orlenu na Bałtyku. Estonia chce uruchomienia artykułu 4 NATO w sprawie naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Nie wyjdzie mu to na zdrowie, są prokuratorskie zarzuty w sprawie ataku na ratowników medycznych w Świeradowie Zdroju. Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic, instalacją wydobywczą Orlenu. Naruszona została strefa bezpieczeństwa instalacji, mówi Katarzyna Przybysz ze Straży Granicznej. Platforma znajduje się na obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej. O sytuacji poinformowała nas ochrona Biura Bezpieczeństwa Orlen. Informacja również została przekazana innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo naszego państwa. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka napisała w mediach społecznościowych, że myśliwce przeleciały na wysokości około 150 metrów. Dziś rano trzy rosyjskie samoloty wleciały na 12 minut w przestrzeń powietrzną Estonii. Tallin składa wniosek o uruchomienie artykułu 4 NATO, czyli pilne konsultacje państw należących do paktu. Estońskie wojsko podało, że maszyny nie posiadały planów lotu oraz nie używały transponderów lokalizacyjnych. Piloci nie utrzymywali też łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Na incydent zareagowały stacjonujące w bazie lotniczej Amarii włoskie myśliwce F-35, które biorą udział w misji Baltic Air Policing. Według przedstawiciela estońskiego wojska rosyjskie samoloty leciały wzdłuż estońskiej granicy ze wschodu na zachód i wtargnęły w głąb przestrzeni powietrznej Estonii na mniej niż 10 kilometrów. Zostały one przechwycone przez fińskie siły powietrzne, a następnie eskortowane przez włoskie myśliwce F-35 aż do obwodu królewieckiego. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela ambasady Rosji w Tallinie i przekazało notę protestacyjną. Szef dyplomacji Margus Cachna oświadczył, że to już czwarte w tym roku naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję. Jak zaznaczył, ten incydent jest bezprecedensowo brutalne. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska deklaruje solidarność z Estonią i stanowczo potępia naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez Rosję, napisał na platformie X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Reakcja NATO była szybka i zdecydowana, pisze z kolei sekretarz generalny Sojuszu. Mark Rutte poinformował, że odbyło się to w ramach operacji Wschodnia Straż, uruchomionej w ubiegłym tygodniu. Prawie 1500 ciężarówek utknęło na Białorusi po zamknięciu granicy. W niektórych pozostali kierowcy, mówi Anna Brzezińska ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Niektórzy po prostu czekają w tych samochodach. Mamy też takie przypadki, że są właściciele firm, bo to są też niejednokrotnie bardzo małe firmy. I on powiedział, że on nie wyjdzie z tego samochodu, nie zostawi. On płaci potężne pieniądze za leasing, za ten samochód. To jest jedyne jego źródło utrzymania. I on tego samochodu nie zostawi po stronie białoruskiej, po prostu sama. Przewoźnicy mają nadzieję, że rząd pomoże im sprowadzić pojazdy do kraju. Białoruski reżim poinformował tymczasem o przedłużeniu postoju polskich ciężarówek o kolejnych 10 dni. Znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i groźby karalne zarzuca prokuratura mężczyźnie, który zaatakował ratowników medycznych w Świeradowie Zdroju na Dolnym Śląsku. Karetka przyjechała do pijanego kuracjusza z urazem głowy. Medycy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala. Mężczyzna zaczął się wtedy zachowywać agresywnie, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury w Jeleniej Górze. Wyzywał ich słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe, groził zabójstwem, a w drodze, gdy prowadzili go do ambulansu, uderzył jednego z ratowników pięścią w prawe ramię, zaś drugiego w klatkę piersiową. 54-letni mieszkaniec województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest głównie bardzo dobra. W Legnicy, Wrocławiu i części województwa śląskiego dobra, ale w Gołuchowie na Kielecczyźnie bardzo zła. 13% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. W dużej części kraju nadal panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może teraz zmieści się ten żużel. Kamil... Norbert Michalak, wieści sportowe. Ale zaczynamy od piłki nożnej, bo zmiana lidera w Ekstraklasie. Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Krakowia, która w Katowicach w meczu 9. kolejki pokonała miejscowe GKS 3-0. Od ponad 30 minut Wisła Płock, dotychczasowy lider, gra z Jagiellonią Białystok. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Po tym meczu okaże się, czy Krakowia objęła prowadzenie w tabeli tylko na kilka godzin, czy na nieco dłużej, czy też pozostanie na czele stawki po 9. kolejce. Mamy żużlowego mistrza świata, ale mamy też żużlowego mistrza Europy. Został nim Patryk Dudek. Polak swój sukces mógł świętować już po zakończeniu fazy zasadniczej czwartego ostatniego turnieju cyklu w Pardubicach w Czechach. Dudek, wygrywając mistrzostwa Europy, w przyszłym roku będzie mógł startować w cyklu mistrzostw świata Grand Prix. Zaglądamy do Tokio. Tam trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Dziś po pierwszym dniu startów siedmioboistek Adrian Nosułek-Schubert zajmuje 7. miejsce. Polka jednak nie była zadowolona ze swoich wyników. No właśnie pod sumę że klapa, bo no gdzieś 7 tygodni temu na Memorial Czapieckiego zrobiłam lepsze wyniki na płotkach i na 200, więc niestety ukrywam, że jestem bardzo rozczarowana swoją postawą i ja pierwszy raz w życiu nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja po treningach to zwiastowałam tutaj sobie życiówki, to lekko powiedziane. I gdzieś wydaje mi się, ale nie chcę na to zwalać, że po prostu w tym roku, kiedy ja nadal jeszcze wracam i wydaje mi się, że nie jestem teraz wytrenowana na tak napięty grafik. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo no nie ukrywam, że mi po prostu przykro, nie? Jutro na siedmioboistki czekają takie konkurencje jak skok wzwyż, rzut oszczepem i bieg na 800 metrów. A jeśli chodzi o rzut oszczepem, to z Polek tylko Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału. Polka ustanowiła rekord życiowy wynikiem 6 metrów 79 centymetrów. Awansu niestety nie udało się uzyskać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrejczyk. Może i przykro, ale i tak kochamy panią, pani Sułek. Przed nami najcieplejszy weekend miesiąca. Temperatury przekroczą 25 stopni, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Sobota, niedziela z dużą dawką promieni słonecznych. Te temperatury lokalnie będą dochodzić w centrum, na południu i na zachodzie kraju do 29 stopni, ale niewykluczone, że na termometrach na południu zobaczymy nawet 30 stopni. Na wybrzeżu także ciepło, bo tam temperatury w przedziale od 25 do 27. Agnieszka Prasek dodała, że ze względu na zmiany klimatyczne średnia temperatura we wrześniu się podwyższa i w przyszłości możemy się spodziewać w tym okresie dużych temperatur, wyższych temperatur niż w poprzednich latach. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Tani weekend w Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę piwo Tyskie Gronie 12 razy 550 ml. 2,69 za puszkę przy zakupie 12 paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd

Kasia Sochacka, Dawid Podsiadło, 7 do góry na 13 w 71 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. 17,5 minuty po 21 w programie trzecim Polskiego Radia Zabawa. No jakby nie było, możemy głosować właściwie. Cały czas możemy głosować i do tego zachęcam. Teraz możemy głosować w rytm muzyki zespołu ze Śląska, który gra i śpiewa już tyle lat. Dżem, sobie potrzebni 12. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli mi obcy ludzie, każdy go w sobie ma. Świat zawsze wygląda lepiej, gdy człowiek coś światu da. Światu da. Sobie potrzebni zespół Dżem, 9 do góry na miejsce 12. Dzisiaj wieczorem 19 września w 71 notowaniu, którego słuchacie z... Chciałbym powiedzieć, że słucham na prymitywnym boomboxie w kuchni codziennie też rano, ale chciałbym teraz z tego miejsca podziękować za to, że mogłem w Trójce być na wielu koncertach w studiu Agnieszki Osieckiej. Przez 10 lat byłem na kilkudziesięciu koncertach i słuchałem waszych głośników. To było amazing. No bo koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no to mają podwójną, nie, no Boże, potrójną moc. No kto nie był, ten nie wie. Kolejna okazja to najbliższa niedziela. Występ Zuty. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, to może słuchać radia. Twarze na billboardach jak ty i ja. Daria ze Śląska. Tacy byliśmy pewni. A może jeszcze się da. Tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach, wyglądała jak ja. Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat. A może jeszcze 7? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi I może w końcu nam wróci smak do życia. Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się da. Pan Marek pisze, dlaczego moje wybory w głosowaniu zawsze są na końcu listy i w zasadzie po pierwszej godzinie lista się dla mnie kończy? No, panie Marku, no to proszę mówić znajomym, sąsiadom, kolegom, koleżankom w pracy, żeby też głosowali na te typy. No i wtedy z tymi piosenkami sytuacja będzie nieco wyższa. No, za mało głosów, tak to w listach przybojów przecież wygląda. Daria ze Śląska, dwa do góry, na miejscu 11. Utwór pod tytułem A może jeszcze się da. Tymczasem 5 pięter niżej niż tydzień temu, na miejscu 10. Znowu Dżem. Dusza, teraz na antenie Trójki. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś z nim. Przyszedłeś znikąd. Tyle lat minęło, niebo uchylone, a ja tak jak kiedyś patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Się dzieje, zespół Dżem na 10 miejscu, 5 pięter niżej niż tydzień temu, utwór pod tytułem Dusza. Gdzie są fani Dżemu? Gdzie są fani Dżemu? 2 dwójki, 7 trójek, jak słuchacie Trójki, czy metody popularne, internet i nowoczesne radioodbiorniki, czy może z jakichś starych sprzętów? No właśnie, a propos telefonu, kogoś mi ostatnio brakowało. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się zadzwoniłem do Trójki. chciałem pozdrowić wszystkich taksówkarzy, między nimi leszczyńskich, do usłyszenia. A gdzie są taksówkarze z Richmond? Przepraszam, ja się spytam. A na 9 The Cure. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. You've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This world is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This world is a fragile thing. Love is my everything, but nothing you can do to change the end. Fragile Thing, fragment płyty Songs of the Last Word, formacja The Cure, 9 do góry, na miejsce 9, 21.31 na naszym zegarze, to jest 71. notowanie listy przebojów pierwsza trójka. A ty, chłopczyku, co ty tutaj robisz? Cześć, jestem Tymon z Krakowa i pozdrawiam wszystkich ze szkoły podstawowej numer 68. Niestety jestem chory, ale i tak słucham trójki z rodziną. O, jakie to wzruszające, kiedy młodzi słuchacze do nas dzwonią i mówią, że słuchają trójki. No to Tymek, dużo zdrowia ci życzymy. No ale jak leżysz i jesteś chory, no to wejdź na naszą stronę i zagłosuj na swoje ulubione nagrania. My płyty nie zmieniamy, bo w dalszym ciągu kręci się ten album, który przed chwilą przedstawiałem. Tylko że inna piosenka, All I Ever Am, formacja The Cure, 7 do góry na miejsce 8. Ola Ever M, formacja The Cure w 71. notowaniu. Jak słuchacie trójki? A ja słucham trójki na takim sprzęcie. WSH 205, TSH 113 i do tego są Altusy 120, Thomson Downs. No i oczywiście też mam takich sąsiadów pod sobą, którzy w ogóle też jak im słoń na ucho nadepnie. WSH tylko zapamiętałem i nie zdążyłem wpisać, a sobie wszystkie te sprzęty oglądam. No ale wierzę, że to jest coś wspaniałego i że pięknie program Trzeci Polskiego Radia brzmi przez te wszystkie Thomsony, Altusy i WSH. No to jest super, jak różnych rzeczy używamy, tylko po to, aby gdzieś radio nam grało. Radio, którego słuchanie to fantastyczna sprawa. Czyż nie? A kto tutaj teraz na antenie? Kaśka Sochacka, proszę bardzo. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Dobry wieczór, a ja chciałbym powiedzieć, że słucham na Elizabeth Stereo w utworze Diory Dzierżoniowskiej. Od wielu, wielu, wielu lat. Kłaniam się, pozdrawiam. Elizabeth Stereo? Też pisałem. No piękny, taki srebrny, jeszcze na brązowo ten amplituner obudowany. No to super, pewnie trójka na nim brzmi. A jak brzmi dzisiaj Billie Eilish? Brzmi na szóstym. Cause it was always you. Ulubiona piosenka naszych realizatorów bez dwóch zdań, bo ich zawsze kątem oka obserwuję, jak Billie Eilish i Birds of Feather pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś pojawia się trzy piętra wyżej niż tydzień temu na miejscu szóstym. Dwie dwójki i siedem trójek to jest numer naszego telefonu. Myślę, że znacie go na pamięć. Dzień dobry, ja do trójki, tu Jurek z Braniewa. Ja to słucham trójki, mam taką stary radiomagnetofon Kondor Polski, który w latach 80. miał dwie częstotliwości, dwa zakresy niskie i wysokie, na tym słucham. I słucham jeszcze na taśmach spulowych nagrane, mam nagrania i całe audycje trójki z lat 70. i 80. No ale te taśmy szpulowe z audycjami z lat 70. No to teraz pan taką nutkę zazdrości wzbudził, przynajmniej u redaktora prowadzącego. 20 minut pozostało do godziny 22. Tu program Trzeci Polskiego Radia i pierwsza piątka w pierwszej trójki przed nami. Pierwszą piątkę pierwszej trójki rozpoczyna zespół Hej. Pani Paulina z panią Karoliną w trasie słuchają sobie trójeczki. Pierwszy raz od dłuższego czasu piszą. No to pozdrawiamy serdecznie. No i bezpiecznej podróży u nas Hej i Bezruch. Dwa piętra niżej niż tydzień temu na miejscu piątym. Halo, halo. No pan redaktor prowadzący pytał o te sprzęty, na których słuchamy programu trzeciego i słuchacze podają takie techniczne nazwy takie. No ja też posiadam amplituner, przede mną stoi AT9115, ale to taka nazwa techniczna. Ale przecież były i posiadam Elizabeth Hi-Fi Stereo na przykład. Merkury, taki przepiękny amplituner. Kleopatra, to był tuner i wzmacniacz, czyli taka pierwsza wieża, można powiedzieć, w Polsce. Osobno tuner, osobno wzmacniacz. AWS-303, ale nazwa taka potoczna napisana, to była Toska. A ta pani, opowiadając o tych radyjkach, no to radyjka takie tanie, monofoniczne, to wszystkie miały żeńskie imiona. Ja już wszystkich nie wymienię, od A do Z. Była i Asia, Anna, Emilka. Tych odbiorników tranzystorowych było bardzo dużo. I żeńskie imiona kobiece miały, dziewczęce. No i taka to historia. Dziękuję uprzejmie. No taka to historia, że pan zasypał trochę tymi nazwami. Zdążyłem tylko odnotować Toska AWS 303. No i znowu taki fajny oldschoolowy sprzęcik mi się pojawił na fotografiach. No pięknie, a to wszystko magia radia. Na czwartym kto? Na czwartym The Cure. And the bird. Nie dość, że telefon dzwoni, to jeszcze w internecie, szczególnie na fanpage'u Trójki pod dzisiejszym postem z redaktorem Grabkiem w klapkach zdjęcia sprzętów, z których słuchacie sobie Trójki. No piękna kolekcja, piękna kolekcja. Tymczasem The Cure Alone, dwa piętra niżej, na miejscu czwartym. Ja słucham Trójeczki. Takiego, robiłam porządki w mieszkaniu i znalazłam takie przenośne radyjko. Ono się nazywa Ania, model 9608 i ono sobie, tak sobie z nim wędruje po mieszkaniu. Jak w kuchni, to w kuchni, jak gdzieś tam idę, bo ono ma taki uchwyt, jak z torebeczką sobie mogę chodzić. Tak tam jakąś tym pokrętełkiem, nie tym co trzeba pokręcę, to mi się inne stacje wciskają, ale dzielnie zawsze walczę o Trójkę. No i uwielbiam was słuchać. Dziękuję za wszystko i pozdrowienia dla wszystkich. Dziękuję, dobranoc. No i widzę Radio Ania 9608 model, mała antenka, pokrętełko, jest uchwyt, tak jak pani mówi, no i rzeczywiście można wszędzie chodzić sobie z tym radyjkiem. No piękna sprawa, już tak zdrabniając powiem, magijka, radyjka. Tymczasem 21:47, miejsce trzecie, Hejma, koniec świata. Koniec świata. To jest tytuł nagrania Hejma, jedno piętro wyżej, na miejscu trzecim dziś, w 71. notowaniu. Dobry wieczór. W pierwszej kolejności chciałem pozdrowić świetnego prowadzącego, pana Grabka, a w drugiej kolejności to chciałem pozdrowić Barnima, na którego głosowałem. Nie wiem, czy słucha, jeśli tak, to go gorąco pozdrawiam, a przy okazji chciałem się zapytać, bo on dzisiaj wydał nową piosenkę, kiedy na nią będzie można głosować. Coś panu wiadomo. Dziękuję za pozdrowienia. No to proszę sprawdzać zestaw piosenek, które można wybierać. Tymczasem Barnim, Tokio, na miejscu drugim w 71. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak